شب بخیر کوچولو، باز هم با نام خدای خوب و مهربون شب بخیر کوچولو رو آغاز میکنیم و بله اومدیم خدمت شما گلگلیا. بچه های نازنین سلام بر روی ماهتون، انشالله که همه تون خوبین. گلگلیا میدونین جوجه های مرغ چه رنگی هن؟ آفرین، درست گفتین. خب دوست دارین یه قصه قشنگ از یه جوجه کوچولو براتون بگم؟ بله، خیلی خوب، پس آماده باشین. اسم قصه‌مون هست جوجه کوچولویی که دنبال خواهر و برادرش میگشت. یه مزرعه کوچیک خانم مرغه تو لونش چند تا تخم گذاشته بود. یه روز صبح یکی از تخمها آروم آروم ترک خورد و جوجه کوچولوی نازنازی از دوی تخم بیرون اومد. مامان مرغه با خوشحالی اونو زیر پراش گرفت و گفت عزیزم، سلام کوچولوی من، به دنیا خوش اومدی. وای چقدر انتظار کشیدم تا تو از تخمت بیرون اومدی. جوجه کوچولو به مامان مرغی نگاهی کرد و با یه صدای ناز و یواش گفت جیک جیک سلام مامان. مامان مرغی دست جوجه کوچولو رو گرفت و از روی زمین بلندش کرد. جوجه کوچولو خیلی زود راه رفتن رو یاد گرفت. بعد یکم آب و دونه خورد. وقتی سیر شد مامان مرغی گفت عزیزم، خواهر و برادرت رفتن بیرون بازی کنن، تو هم برو پیششون. جوجه کوچولو گفت مگه من خواهر و برادرم دارم؟ مامان مرغی گفت البته که داری، اونا مثل تو جوجه های زرد رنگن و یکم از تو بزرگتر. جوجه کوچولو گفت زرد رنگ دیگه چیه؟ مامان مرغی گفت به پرهای خودت نگاه کن، اونا چه رنگی هن؟ زردن. جوجه کوچولو به پراش نگاه کرد و خندید و رفت. اون اول چند تا مرغابی دید که اصلا زرد نبودن. بعدش یه ببعی دید که اونم زرد نبود. روی شاخه یه کلاغ دید که اصلا نمیدونست چه رنگیه. بعد دور تا دور خودش رو نگاه کرد. یه دفعه اون دورترها دو تا خرگوش کوچولو رو دید که زرد بودن. رفت جلو و گفت شما خواهر و برادر منین؟ خرگوشا گفتن چرا فکر کردی ما خواهر و برادر توییم؟ گفت آخه شما زرد رنگین، مامانم گفته بود خواهر و برادر من زرد رنگن. خرگوشا گفتن ولی ما که مثل تو نوک نداریم، مثل تو پر نداریم، مثل تو هم جیک جیک نمی کنیم، فقط رنگمون زرده، پس ما خواهر و برادر تو نیستیم. جوجه کوچولو با گریه گفت پس خواهر و برادر من چجوری هن؟ خرگوشا گفتن اونا مثل تو پر دارن، نوک دارن، دوتا پا دارن، تازه مثل تو جیک جیک میکنن. در همین موقع بود که یه دفعه صدای جیک جیک توجه جوجه کوچولو رو جلب کرد. دو تا جوجه شبیه خودش داشتن دنبال هم میکردن و بازی میکردن. جوجه کوچولو پرید جلوشون و گفت: سلام، شما خواهر و برادر من هستین؟ جوجه ها تا جوجه کوچولو رو دیدن فهمیدن که اون همون خواهر کوچولوشونه که تازه به دنیا اومده. اون وقت با صدای بلند فریاد زدن: تولدت مبارک، تولدت مبارک. حالا دیگه جوجه کوچولو هم خواهر و هم یه دونه برادر داشت، اونا رو پیدا کرده بود. در این حال چیزای زیادی رو هم یاد گرفته بود. اون یاد گرفته بود که جوجه ها زردن، نوک دارن، جیک جیک میکنن، پر دارن که همون دستاشونه و دوتا هم پا دارن که باهاش راه میرن. عزیزای من، اینم از قصه امشب ما. جوجه کوچولوی قصه ما بالاخره خواهر و برادرش رو پیدا کرد. داشتن خواهر یا برادر بچه خیلی خوبه، آدم رو از تنهایی در میاره. همه جا میتونین با هم باشین، دوست هم باشین، یاور هم باشین. بله عزیزای دلم، منم دوستتون دارم، در زم منم خواهر و برادر دارم. و در چند قصه پیش گفتیم که امیر رضا و ترانه جونم خواهر برادرن، چقدر همدیگر رو دوست دارن و چقدر ترانه کمک حال مامانه برای نگهداری امیر رضا. آفرین به همه شما بچه های گل، دخترها و پسرای نازنین که کمک حال مامان و بابا هستن. خدا حافظ تا فردا شب.